بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يوا katika majalis zetu ambazo zina unwani nani khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake alimwainisha mtu fulani kwamba awe khalifa baada yake? الجواب لا. هكون نفس في القرآن ولا هكون نفس في السنة أما إن بينيش أقوم بمتمي صلى الله عليه وسلم علمتهوا أنكم وينيش أنتم فلاني أقوم بأوي خليفة بعد ياك ليو توك التدليل يتانو كتاهي مجلس توكو التدليل يتانو الدليل الخامس دليل يتانو. روى ابن أبي الحديد أمي بكيا ابن أبي الحديد نايقول المشيئة فيه من كبتاك شرح نادي البلاغة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كتب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمسما خرج علي عليه السلام علي توك علي عليه السلام على الناس على وتكيا وات يعني شو كان بيوم تما لقوا نومه وما نهي علي لقوا أنداني يتومبا أمبات متم أنداني ينومبا بام متم أنومه إن لقوا كل نومبا مع عائشة saadi asubuhi akawatakia watu wengi wamekuja kumwangalia mtume na kujua hali ya mtume siku hiyo hiyo ya Jumatatu aliyokufa mtume. Mara asubuhi Ali anatoka, alipotoka watu wakamwambia Ali radhiallahu anhu wakasema, kaifa asbaha kharaja Ali ala alnas من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته. قد كذب زمتم صلى الله عليه وسلم زمجه قد كمراد يكفقواك وتوكيا. فقال له وقوانبيا كيف فقال له الناس وقوانبيا علي كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن amiamkaje mtume sallallahu alayhi wasallam ewe Abul Hasan? Hii ni hali ya mtume. Ana akasema radiyallahu anhu, asba bihamdillahi bari'a, mtume sallallahu alayhi wasallam leo kaamka vizuri, yani ninavyomtazama kwamba sasa mtume anapona, amiamka kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hamdi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba ni mwenye kupona. Hapa mtume salama atamona hapa kwa ule mtazamo aliyomwona nao aliposema maneno haya. Akhadha al-Abbas biyadi Ali, Abbas akashika mikono ya Ali, mikono ya Ali akampeleka pembeni. Maana kwa hapa sehemu aliyokuwa kuna mkusanyiko wa watu, aliposema mtume sasa amepona, hapa alivyo inaonekana mtume amepona, akamshika mkono akamweka pembeni. akamwambia thumma qala ya ali, kisha akamwambia ewe Ali, anta abdu al-asha ba'da 30, wewe ni mtoto wa asha baada ya siku tatu. Asha ni fimbo, lakini mradi wake kwamba baada ya siku tatu, yani katika hizi ndani ya hizi siku tatu, hiyo ni siku ya Jumangapi? Ifata ni siku ya Jumatatu. Anamwambia ndani ya siku hizi tatu hizi au baada ya siku tatu, wewe utakuwa ni abdul asha, mlezi wako atakuwa ameshakufa, sababu Ali amelelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo, na Mtume anapewa utume Ali ana miaka 12, ni kijana mdogo. Kwa hiyo wewe utakuwa mlezi wako atakuwa amekufa, mkwewe atakuwa ameshakufa na ndiye aliyekulea, utakuwa ni abdul asha, utakuwa kama mtu aliyeondokewa na baba yake. Asema ahlif, yani akamwekea taukidi kwamba mimi nakuapia hilo, kama mtume ndani ya siku tatu hizi anakufa. Kwa nini? Akaita inda akasema, wallahi laqad ra'aytu almauta fi wajhihi, wallahi nimeona kifo kwenye mauti wa mtume, yani alama za kufa mtume zishaonekana. Wa inni la'arifu almauta fi wujuhi bani abdul muttalib, na mimi najua umauti katika nyuso za watoto wa bani abdul muttalib. Na mtume ni katika bani abdul muttalib, huyo mimi najua kwamba ni abdul muttalib wakiwa nakufa, hilo nalifahamu vizuri. Zile alama za kufokoa kwa cheki hivi nikimwangalia, najua kwamba huyu sasa baada ya siku ngapi huyu anaondoka. Hasa na mtume hizi alama za kufa zishamdhihirikia anakufa. Sasa lengo la kumwambia maneno haya ni nini? Akamwambia al-Abbas, akasema hivi, fantaliq ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhkur lahu hadha al-amr, toka wewe Ali nenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtajie hili jambo. Ni jambo gani hilo? Jambo gani Abu Hamza? Ukhalifa. Kamtajie hili jambo la ukhalifa hili, kwamba linaenda kwa nani? Fantaliq ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhkur lahu hadha al-amr, toka nenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtajie hili jambo, kwamba mtume, ya rasulullah, ukifa hili jambo ni la nani? In kana fina alamana, ikiwa jambo hili la ukhalifa ni letu sisi ahlul baiti, basi mtume atakwambia. Wa in kana fi ghairina aw sabina, na ikiwa hili sala la ukhalifa ni la mtu mwingine ambaye si katika ahlul baiti, mtume atatuhusia kwamba mshinei kadha, mfanye hivi, mfanye hivi, atatuelekeza alayhi salatu wassalam. Faqala Ali, Ali akamwambia al-Abbas radiyallahu anhu, asma Allah la af'al, asma Allah sifani hivyo, wallahi la af'al, siwezi kufanya hivyo, siwezi kwenda kuwa khalifa, wallahi in mana'nahu al-yawma, na hapa kwamba lau kama mtume sallallahu alayhi wasallam atatuzuia sisi kuchukua ukhalifa, mtume akituzuia kwamba nyinyi hapana iwe kwa khalifa, la yutinahu an-nasu ba'dahu, watu hawatotupa, kwa sababu Ali anajua kwamba sahaba mtume asiyasema wao hawapingi. Ali anajua kwamba sahaba wakimsikia mtume kasema wao hawatupindisha, kama alivyosema nani, wataendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo mtume akituzuia, hakuna sahaba siku moja atasema kwamba basi hawa wapewe, hatutopata. Anasema kwa hiyo mimi sifanye hivyo. Qal, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, hii qal inarudi kwa nani? Kwa Abdullah ibn Abbas فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم نتومي أكافا صلى الله عليه وسلم سيكو هيو هيو هيا منين يقول إشارة نهج البلاغة مجلد وفيل وكراسة وثلاثين نبيل تسا هي نفس وهذه رواية هي رواية توضح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن غير قواد قوم فيما صلى الله عليه وسلم لم يوصي حفوسيا أحدا ليكون خليفة بعده حكم سيام في يوجه أو إن خليفة بارياك هي نفس قواد يعني من بيا غديركم أبوهم يليتا هي نفس يبمو شمتم الاتمام غديركم من أقسم من كنت مولاه فعليه مولاه هي مفناجة يبمو سوي كل أسألكم عليه أجل إلا المودة في القربة يبمو هل أتى على الإنسان حين من الدار سوي أن يكون خليفة يبمو إيه كسوة آل عمران إيه آية مباهلة إيه نهزاج الآية مباهلة نيكيلو فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل لا يوفي أهل يشنين فسبوا أهل يشن وخليف عليها في الشوانجم كيلا دليل يويوت وتيليتا إن أبو مليوة ثم فمين أبو يعني هي دليلنا وبوهو كلها دليل بزوت أبو مليوة رأيكم فسبب هي دليل علي هكذا أفهم هذا اللي فهمه له فما يجينا تكيوه خليفة بعد ينالي نوانا متوم يكون بالقوة جوسية مفقع علي متوم أنا خوفا إلو علي رضي الله عنه هل فهم هل يجوي كبسا تفهمين أبو نمتوم أنا لوكا نوانا نعالي ايه هل يفوه جوانبا هل كسيكو هيو هيو هو سؤال لا لا لو خليفة اللي بقية قمبا هاي قمبا للقوة قد الشورى يا ما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الدليل السادس دليل يا ستة قال علي ابن أبي طالب لأبي سفيان علي رضي الله تعالى عنه لمنبيا أبو سفيان أبو سفيان يي كما لبقية رواية فوريخه أبو سميتاجة فوفوكي yeye alikuwa mtumwa na mtume. Unajua mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye uhai wake alikuwa amewafanya hawa yani alikuwa anawatumia sana katika mambo ya siasa Banu Umayya. Sana. Na hivi tumeisoma katika nukba hafba hizma min at-tarikh kama mnakumbuka. Yaani mtume aliwatumia sana Banu Umayya sana. Sasa miongoni mwa watu ambao mtume aliwatumia na alikuwa anawafanyia murasalati na kuwatumia katika mambo ya siasa alikuwa ni huyu Abu Sufyan Sakhr ibn Harb. Huyu Abu Sufyan radiyallahu anhu anarudi anakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, amepewa bai'a Abu Bakar. Akasema vipi, mbona mnampa bai'a huyu Abu Bakar? Anamuuliza Ali na nani? Ali na Al-Abbas. Unaona? Kama vipi au labda ukhalifa imekuwa kuwaje, labda yani akahisi kama kwamba Abu Bakar labda kuna njama amezifanya mpaka amefikia kwenye ukhalifa, ili kwa mujibu wa riwaya ilivyotajwa. Ali akamjibu akamwambia, laula anna raaina Abu Bakar laha ahla lama taraknah, lau kama tungeona kwamba Abu Bakar hastahili kuwa khalifa tusingemwacha akaendelea kuwa khalifa. Kwa Ali wao walikuwa wanalilia sawa, walimuona nani nani, walimuona kwamba nani, walimuona kwamba walimuona Abu Bakar radhiallahu anhu kwamba yeye anastahili kuwa nini khalifa, na ndio maana wakawa wamemwacha katika swala zima la khalifa. Kisha baada ya hayo, na hii riwaya vile vile Abu Sufyan inapatikana mujalladi wa pili ukurasa wa 28 ina katika sharh Nahj al-Balagha kama alivyopokea Ibn Abi al-Hadid. Ad-dalil as-sabi, dalil ya saba, qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib amesema ayuha nnas, enyi watu. Yani Ali anataka bainishi kwamba ili manhaji ya kumchagua khalifa sio lazima iwe nini, sio lazima watu wote washiriki. Yani si lazima katika kumchagua khalifa watu wote washiriki, anaweza kashiriki baadhi na wengine wasifanyeje, washiriki, lakini wanaingia katika hukumu ya wale walioshiriki. Anasema radhiallahu ta'ala anhu, ayuha nnas, enyi watu, in ahaqqa an-nas bihadha al-amr aqwahum alayhi, hakika watu ambao, hakika mtu mwenye haki zaidi kuhusiana na jambo hili la ukhalifa ni yule ambaye ana nguvu kuliko watu wote. Aqwahum alayhi, yule mwenye nguvu na uwezo juu ya jambo hili la ukhalifa. Wa a'lamahum bi amri llahi fihi, na yule ambaye ni mjuzi zaidi kuliko watu wote. Sasa watu wanapokuwa wamemchagua yule khalifa, ikatokea mtu anataka kuleta upinzani na upinzani, basi anaambiwa kwamba basi rudi ridhia. Anasema radhiallahu anhu, fa in shaghaba shaghibun istu'tiba, anapokuwa ameleta tashwishi, maana ya shaghaba maana yake ni nini? Hayyada al-fasad, mwenye kuchochea ufisadi, akachochea fitna baada ya kuchaguliwa mtawala na shura ya almu'minin, na shura ya muhajirin na ansar, akatokea mtu akachochea, anapochochea mchochezi kuleta ufisadi, istu'tiba, anaambiwa ridhia. Istu'tiba ay tuliba minhu ridha bilhaq, anaambiwa ebu iridhie hii haki ambayo wamekubaliana nayo masahaba. Fa in aba kutila, akikataa kuridhia anapigwa vita. Akiridhia naam, asipuridhia anapigwa vita. Kutila, anapigwa vita. Anasema Ali radhiallahu anhu, wala amri na aba wallah, wala amri na aba wallah, la in kanat al imamatu la tan'aqidu hatta yahdhurha 'amatu an-nas, law kama ungekuwa ukhalifa au fungamaniki mpaka watu wote wahudhurie, yani lazima kila mmoja aende akachague, ingekuwa ukhalifa huko hivyo, fama ila dhalika sabili, basi isingewezekana ukapatikana ukhalifa. Yani ingekuwa kama ukhalifa kila mmoja aende akachague, kila mmoja atoe shuhuda yake, basi ukhalifa isingewezekana. Walakin ahluha, lakini watu wake wale ambao wanastahili kuchagua, walakin ahluha, lakini wale watu ambao wanastahili kuchagua, ambao wana sifa, ambao ni ahlul halli wal aqd, kama nilivyotangulia kwenye riwaya nyingine, yahkumuna ala man ghaba anha, wale wanamhukumu yule ambaye hakuwepo kwenye kuchagua. Wale waliohudhuria, yule ambaye hakuwepo katika kuhudhuria, katika kuchagua, ataingia chini ya hukumu ya wale waliofanyaje, ikhwa, ya wale waliochagua. Thumma laysa lishahidi an yarji, kisha haifai kwa yule aliyehudhuria kurudi katika rai yake akasema, bwana mimi nilikuwepo, lakini baada ya kuchagua mimi naona kwamba hapana, bora tumchague fulani. Au kwa kuwa yeye alikuwepo lakini hana sifa ya kuchagua, kwamba bwana mimi nimekuwepo lakini mimi sijapata haki ya kuchagua, kwa hiyo na mimi nilikuwa naona nina rai fulani, anamwambia da, wewe ndio ulikuwepo lakini huna sifa ya kuchagua. Raaitum aywa, walakin ahluha yahkumuna ala man ghaba anha thumma laysa lishahidi an yarji wala lilghaib an yakhtara, wala yule ambaye hayupo hakuhudhuria hana haki ya kuchagua, kwa sababu yeye hayupo, anaingia chini ya hukumu ya wale waliokuwepo. Hii riwaya iko katika Nahjul Balagha ukurasa wa 239, ni hutuba 170 kwa mujibu wa nusha tuliyokuwa nayo ya kitabu. Yubayinu amirul mu'minin Ali radhiyallahu anhu, anabainisha amirul mu'minin Ali radhiyallahu anhu, anna alkhilafata takunu bishura baina man lahu sifatu lilikhtiyar, kwamba khilafu inakuwa kwa shura, kwa wale ambao wana sifa ya kuchagua. Wa hum fi zamanihi as-sahabatu min al-muhajirin wal ansar, nao katika zama zake لما صحابة قد مهاجرين أنصار كما قال ذلك أمير المؤمنين في موضع آخر بقوله كما الوسمة أمير المؤمنين قد تسهم من جيلة وقولياك الوسمة إنما الشورى للمهاجرين والأنصار حقيقة الشورى كمتوى خليفة ni muhajiri na ansar na yeye chatangulia tushaisoma nimefahamia hapo ifada wa bayana annahu la yushtarat fi shura huduru aljamii na akabainisha ali akasema kwamba si sharti katika shura kwamba watu wote wahudhurie kwa lengo la kuchagua bali iza jitamaa man lahu sifatu alikhtiyar bali man iza jitamaa man lahu sifatu ikhtiyari alkhalifa bali watakapokuwa wamekusanyika wale ambao wanasimia kumchagua khalifa hakamu ala man ghaba anha hakamu ala man ghaba tawahukumu wale ambao walio ambao hawahudhuria thumma laysa lishahid an yarji'a ila qawlihi ba'da ikhtiyar kisha hana haki yule aliyehudhuria kurudi katika kauli yake baada ya kuchagua akishachagua ndo basi shapita ولا للغائب أن يختار ولا ينميها كهذرية أنا حقيتين يكتبوها لأنه يدخل في اتفاق الحاضرين فسبب يهي أتنجي شين مقباليان يوالي ولي حذرية وهذا نص واضح نهين نسي أبو يكوازي بيّن أبو يكوازي في بيان ما عليه المسلمون katika kubainisha yale ambayo wako nayo waislamu bi anna nabii sallallahu alaihi wasallam lam yanussa fi khilafati ahadin kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja na wala hakuita nasi juu ya ukhalifa wa mtu yeyote kisha baada ya hii nasi tuangalie dalili ya nane na ndio itakuwa dalili ya mwisho kwa majlisi ya leo insha Allah ad-dalil ath-thamin dalili ya nane ad-dalilu thamin dalili ya nane fi'lu al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi'lu al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma fi tanazubihi an mansib al-khilafa kitendo cha al-hasan ibn ali radiyallahu ta'ala anhuma katika kutanazali kwake katika mansib ya khilafa خلاص هو يمشي هبا سنونا قولوا مين سانا ان شاء الله جزاكم الله خير.